Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi bugün biraz değişik bir şey ele alalım diye konuşmuştuk. Evet. Covid-19 pandemisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine ilginç bir IPM Mercator politika notu diye de sunulan önemli bir araştırma var. Ev işlerini kim yaptı, çocuklara kim baktı diye Aysun Hızıroğlu Aygün ve Selin Köksal, bir de Gökçe Uysal'ın hazırladıkları bir şey. Bayağı ilginç sonuçları oluyor. Hane içi iş bölümünü değiştirdi mi Covid-19 pandemisi? Bunlara bakılıyor. İsterseniz bu çok aslında sosyolojik olarak da son derece önemli sonuçları olan bu evet. şeyi inceleyelim demiştik biraz. Türkiye toplumunun hali pür melalidir diyebiliriz. Özellikle tabii erkekler. Yani biliyoruz da rakamları görünce insan tabii irkiliyor. Erkekler ev işlerine ve çocuk bakımına ne kadar katılıyor. Tabii önce bir kere fotoğraf, yani pandemi öncesi bu fotoğraf çekildiğinde oldukça tatsız, endişe verici, üzücü daha doğrusu. Endişe verici mi bilmiyorum da üzücü tabii bir fotoğraf çıkıyor ama çok kısaca şeyden söz edeyim, bu bir TÜBİTAK araştırması. TÜBİTAK yani finanse etti, anket var çünkü. Ankette malum pahalı bir iş. Merak edilen konu şuydu, tabii sadece ev içi üretimle ilgili değil, daha önce de söz etmiştik bir ekonomide gidişat programında gelirler ne oldu, yani hanelerde gelirler ve bunun sonuçlarında yani düştüğünü biliyoruz da ne kadar düştü ve bu düşen gelirlerin tüketim üzerinde, hanelerin yaşam koşulları üzerinde ne kadar etkisi oldu. Tabii şey odak noktası buydu ama aynı zamanda bu anketle bu önemli soru da soruldu. Daha doğrusu bu soruyla ilgili, konuyla ilgili evde işler nasıl paylaşılıyor, bu konuda da sorular soruldu. Bu yeni çıkan not bu soruların yanıtlarını, sonuçlarını içeriyor. Kısaca da izleyiciler merak edebilir, bu 3000 kişilik bir anket. Eylül ve Ekim aylarında iki dalga halinde yapıldı. Yani toplamda 3000 kişi ve bu İstanbul'daki sosyolojik şeyleri, karakteristikleri, ekonomik ve iş gücü statüsü ve ekonomik karakteristikleri, sosyal karakteri, eğitim örneğin birazdan söz edeceğim. Eğitim düzeyiyle ilgili bilgiler de var. O bakımdan önemli. Tabii 1 Şubat ayında soruluyor. Evde işlerde kim uğraşıyordu diye. İşte bir de pandemi sırasında, yani esas olarak işte Nisan'dan itibaren Mart'tan kısmen Mayıs, Haziran, işte Eylül'e kadar ne oldu? Acaba bir farklılık var mı? Tabii beklenti şuydu, yani daha doğrusu neden bu soruyu sorma ihtiyacı var? Çünkü bu kısıtlayıcı karantina önlemleri, zaman zaman sokağa çıkma yasakları bir kere uygulandı. Dolayısıyla evde geçirilen süre arttı. İkincisi de çocuklar, okullar kapalı, sokağa çıkma yasağı olduğu zaman çocuklar evde vesaire, eşler çalışıyorsa, önemli ölçüde kocalar diyelim, erkekler, erkek eşler, onların da evde tabii geçirdikleri zaman arttı da sonuçta bütün ailenin evde geçirdiği zaman artınca ev işleri de tabii yükü arttı. Daha çok yemek, daha sık yemek. Çocuklar, eğer küçük çocuklar varsa tabii ki yani illa kundakta olmaları gerekmiyor. 11 yaşın altı da özellikle çünkü sorulmuş. Yani lafı uzatmayayım. bu pandemi nedeniyle, bu korona yüzünden acaba bu evdeki sorumluluklarda, cinsiyet şeyinde, ayrımında bir değişim de oldu mu? Şimdi tabii Sadede gelelim. Kesinti mi oldu? Şubat ayı fotoğrafı, yani pandemi öncesi fotoğrafı hakikaten üzücü. Olumlu ya da olumsuz yönde bir değişiklik olup olmadığı konusunda. Ama önce durum neydi? Pandemi öncesi durum kötü çok. İstanbul aşağı yukarı Türkiye'nin de bir aynasıdır. Birçok bakımdan. Belki biraz daha medeni olabilir mi? Tartışılabilir tabii. Yani dolayısıyla sadece İstanbul diye de bakmamak lazım. Türkiye geneli olarak da düşünebiliriz bu rakamları. Şimdi erkekler sorulduğu zaman ev işlerinden sorumlu musunuz? %82 sorumlu değilim diyor. %82. Şimdi yani peki kim sorumlu? Tabii kadın sorumlu. Orada da %90 küsurlar çıkıyor. Yani bir kısmı herhalde yardımcı kullanıyor. Daha yüksek gelirli. Ama sonuçta esas olarak kadınlar sorumlu. Peki pandemi bunda etkili olmuş mu? Oldu, gözüküyor. Lütfen %75'e düşmüş. Ev işlerinden sorumlu değilim diyen erkek sayısı %75'e düşmüş. Öbür türlü de isterseniz bakabiliriz. Yani kabaca %18'den hani ben de yardım ediyorum diyen erkek sayısı, ben de katılıyorum diyen %25'e çıkmış. Şimdi bu bir etki olduğunu gösteriyor. Bunu daha sonra belki sonunda siz de fikrinizi söyleyin. Kalıcı olur mu olmaz mı? Hani pandemi geçtikten sonra da o tabii önemli bir soru işareti. Ama burada çok ciddi bir kadının üstünde açıkça yük olduğu ve bütün sorumluluğu kadınların çoğunda, kadınların tek başına bu sorumluluğu üstlendiği açıkça görülüyor. Burada tabii dikkat çekici nokta bu ev işleri. Yani çocuğa geleceğim, ev işleri dediğin işte evin temizliği, yemek pişirme, şu bu, bulaşık yıkama. Eğitim düzeyine göre ilginç. Yani ilginç. Bu da doğrusu şaşırtıcı mı değil. Bir kere lise öncesi işte herhangi bir eğitim düzeyi, yani eğitimsizler diyelim isterseniz kabaca, ev işlerinde kısmen de olsa sorumlu diye sorumluyum diyen erkeklerin oranı %16'ymış. Bu çıkmış %20'ye. Yani bir kere eğitim seviyesinde dikkate alındığımda eğitim seviyesi, ev işlerine erkeklerde katılma oldukça düşük, ortalamanın tabii altında. Ama etkili olmuş mu bu evde geçirilen zamanlar, kısacası korona şoku etkili olmuş mu? Kısmen olmuş. %20'ye çıkmış. Liseye geldiğimizde %18'miş şey öncesi. Yani çok büyük fark yok lise öncesiyle lise arasında. Ama lisede biraz daha artış, katılıyorum diyen erkek oranında artış daha kuvvetli. %29'a çıkmış. Yüksek öğretimine geldiğimizde işte beklendiği gibi artıyor oran. Covid öncesi %28'i katılıyorum demişim. %28 de tabii oldukça düşük. Evet, eğitimsiz %16'ydı. Yüksek öğrenim %28. Arada bariz bir fark var. Ama sonuçta %28 de oldukça düşük. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Ama %40'a çıkmış bu miktar. Eğitim, ev işlerinde durum böyle. Çocuk bakımında tabii gene beklenebileceği gibi manzara çok farklı değil ev işlerinden. Ama bir tık sanki çocuk bakımına daha teşne gibi, daha hevesli gibi duruyor erkekler. 3-4 puan falan, her seviyede 3-4 puanlık bir çocuk bakımında ev işlerine kıyasla daha yüksek bir şey var, beyan var, katılıyorum diyenlerde. Çocuk şeyinde de ilginç olan bakım sorumluluğu, kadınlar tabii gene değişmiyor. %94'ü diyor Şubat'ta ben tek başıma sorumluyum, yani ben sorumluyum diyor. Tek başına demiyor da ben sorumluyum diyor. Pandemi sırasında da gene %94. Erkeklerde %22'den 31'e çıkıyor. Yani pandemi öncesi çocuk bakımına ben de katılıyorum diyen erkek sayısı %22 oranı, pandemiyle birlikte bu %31'e çıkmış. Tabii bu eğitim seviyeleri, şimdi çok rakamları bulmak istemiyorum. Eğitim seviyeleri de aynı ev işlerinde olduğu gibi lise öncesinde daha düşük oran, işte lisede biraz daha yüksek. Yüksek öğrenim ama dikkat çekici. Tabii en yükseği bunda %32. Yani ev işlerine hatırlarsanız aşağı yukarı kaçı katılıyorum diyordu işte %18'i falan. 18'i evet 18. %28'i katılıyorum diyordu. Burada %32'si evet. Yüksek öğrenimden söz ediyorum. %52'ye çıkmış. Önemli bir artış, yani en azından yüksek öğrenim diplomasına sahip, yani eğitimli şeyler, erkeklerin yarısı çocuk bakımına da yardımcı olmaya başlamış. Şimdi tabii başka ilginç bir nokta da kadınların zaten sorumluluklarında bir değişim olmamış ama yüklerinin arttığı da görülüyor. Çünkü pandemi, bu eve kapanmalar, çocukların eve kapanması vesaire aslında kadınların sorumluluğunu değiştirmediği gibi, bu çok şaşırtıcı değil, yüklerini de arttırmış. Dolayısıyla erkekler yani daha çok yardımcı olmaya başlamış. Rakamlar çok tatmin edici değil ama bu kadınların yükünü de hafifletmemiş. Durum bu özetle. Alo, Ömer. Alo, evet. Bir yankılanma var da seste, onun için acaba ne yapılabilir diye bakıyorduk. Ben gayet iyi duyuyorum seni. Evet, tekrar bir kez daha bağlanalım mı? Biz bu arada bir ufak parça çalarken senin tekrar bağlanmanı sağlayabilir miyiz Seyfettin? Tabii ki sağlayabilirsiniz de. Bağlanınca tekrar hani ne kadar ne anlaşıldığını da bana bir aktarabilirsin. Yani tamam duyuluyordu fakat yankı var. O yüzden onu gidererek devam edebiliriz kaldığımız yerden. Peki. Başta iyiydi çünkü. Yani sonra son dakikada oldu. Şimdi biz bir ufak parça çalarak arada idare edebiliriz sanıyorum durumu. Evet, Açık Radyo'da programın arasında İkili bir kutlama da yapma fırsatı bulduk. Jacques Brel'in doğum günüydü. Öyle mi? Belçikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve dünyanın en başarılı şansoncularından bir tanesi. Onun doğum günü... Müthiş, şiirseldir. Amsterdam'ın denizcileri çalsaydınız ya. Evet, ama bir de aynı zamanda Dario Moreno'nun da İzmirli Yahudi... dünya çapındaki şarkıcı. Onun da 3 Nisan'da 100. yaş günüydü. İkisini bir arada kutladık. L'Homme de la Manche, yani Don Quixote müzikalinden birlikte söyledikleri parçayı çalarak bir taşla iki kuş vuralım dedik. Dönüyoruz şimdi sana tekrar. Evet. Bu sefer iyi duyuluyor değil mi? Evet evet. Sorun yok. Sorun, teknik sorun halloldu. Şimdi tabii benim merak ettiğim sorular var. Dün araştırmanın yöneticisi Gökçe ile de konuştum. Gökçe zaten Betam'ın kurucusu, benimle birlikte yakın mesai arkadaşım. Selin Köksal da, onu da belirtmekte yarar var. Metam'da 3-4 yıl asistanlık yaptı, araştırma asistanlığı yaptı. Şimdi Bocconi Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Onlara tabii şunu merak, bir dizi soruyu merak ediyorum. Şimdi birincisi, tamam, manzara bu. Erkekler kadınlara, eşlerine yardımcı değiller, çok azı yardımcı. Tamam, bu Covid koşullarında bir miktar yardımcı erkeklerin sayısı artmış, ama yine de tatmin etmekten, çok tatmin edici olmaktan çok uzak. Şimdi birincisi, bunun nedenleri ne? Çünkü esas da bir soru günün sonunda, acaba bir, bu artış, erkeklerin sorumluluk paylaşımındaki görülen artış, az da olsa artış var, bu devam ettirilebilir mi? Önce korunup devam ettirilebilir mi? Bu soru için, yanıtı için de tabii şeyi kurcalamak lazım. Neden manzara böyle? Evet. Burada kültürün oynadığı rol hiç kuşkusuz apaçık ortada. Yani bunun için ayrıca araştırma yapmaya gerek yok. Eğitim düzeyleri itibarıyla farklılaşma bunu zaten zımni olarak gösteriyor. Peki, bunu anladık. Ama yine de tabii şu soruları da insan aklına geliyor. Peki bu kültür şeyinin ötesinde, çünkü sonuçta yüksek öğrenimli erkek eşlerde de durum hiç parlak değil. Bunların sonuçta işte çocuk bakımı için tamam %50'ye gelmiş, ama ev işlerinde hala %40'talar. Acaba neden? Şimdi burada tabii cinsiyet ayrımcılığının geleneksel etkileri, kültürel etki dediğim bu. Yani kadının işte işi, sorumluluğu aileyle ilgilenmektir, ev işleriyle ilgilenmektir, çocuklara bakmakla ilgilenmektir. Bu çok yerleşik bir şey ve yüksek eğitimli kesimde bile çok geçerli olduğu, etkili olduğu açıkça görülüyor. Ama tabii şunu da beraberinde ben sormak istedim, onun için Gökçe'yle de konuştum. Ya acaba şey etkili olabilir mi? Hani eş çalışmıyorsa, şunu da belirteyim, bu ankette çiftlere sorulmadı. Yani kadınlar ayrı tabii evdeki durumu anlatıyorlar. Evli bunlar. Bir kere hepsi evli. Erkekler de evli, kadınlar da evli. Evde işte sorumluluk kimde diye soruluyor, ama eşlere birlikte sorulmuyor. Acaba tabii akla şu soru da geldi, benim aklıma geldi açıkçası. Hani kadın çalışmıyorsa acaba onun da bir etkisi var mı? Kadın çalışmayınca ev işleri ona kalıyor. Bunda ekonomik bir şey de var tabii, faktör de var. Bu da tabii sorulmuş, yani sanıyorum daha sonraki, bir sonraki şeyde, çalışmada, çünkü verinin tümü kullanılmamış şeyde, notta, politika notunda. Birincisi bu, merak ediyorum ama çok da fazla sonuçları değiştireceğini dolayısıyla sanmıyorum. Çünkü en azından yüksek öğrenimde biliyoruz ki genelde işte bu matching denilen, yani eğitim, evliliklerde eğitim düzeyleri birbirine çok yakın oluyor. Yani büyük olasılıkla aynı eğitim düzeyinde evlilikler oluyor. Bunu başka araştırmalardan biliyoruz. Dolayısıyla zımmen yüksek öğrenimli kadın ve erkeklerin eşlerinin de yüksek öğretimli, çoğunlukla yüksek öğretimli olduğunu düşünebiliriz. O gözle baktığınızda gene tabii açıkça görülüyor ki çok düşük erkeklerin sorumluluk alması. Birincisi bu. İkincisi tabii esas merak edilen, bu nasıl arttırılabilir? Şimdi burada çeşitli öneriler de var ama doğrusu bir öneri bence eksik kalmış. Kuzeyde özellikle İskandinavlar bunu başlatmıştı. Avrupa kıta Avrupa'sında da ne kadar uygulanır hale geldi, yaygınlaştı orasını bilmiyorum. Mesela doğum izinlerinde, çünkü erkeklerin bunu kendilerinin de yapabileceğini, yani sorumluluğu üstlenebileceğini tecrübe de etmeleri lazım. Bunu yavaş yavaş benimsemeleri, konulardaki tabuların da kırılması lazım. Ve bunun için de örneğin çok tabii radikal bir öneri bu Türkiye için, ama doğum izinlerinde neden sadece kadınlara izin veriliyor? Tamam, ilk doğum esnasında evet, ama çocuk bakımı için değil mi? 2 yıl isterlerse işten ayrılmadan, 6 ay ücretli sanıyorum ama gerisi ücretsiz olabiliyor. Neden erkeklerde paylaşmıyor mesela? Neden erkeklerde bu şeyi yasal yoldan erkeklere de çocuk doğan çocuğun işte belli bir süre, örneğin 2 yıl bakımının paylaşılması için bir çeşit doğum izni verilmiyor. Bu İskandinavya'da uygulanıyordu. Tabii orada bu tip fikirlerin, radikal fikirlerin gelişmesi çok şaşırtıcı değil. Çünkü cinsiyet ayrımcılığı biliyoruz ki o ülkelerde daha çok daha düşük düzeyde. Az, evet. Efendim? Çok daha az, evet. Çok daha az. Evet, çok daha az. Sen İsveç'ten de biliyorsun, orada yaşadın. Evet. Tabii bu Türkiye için radikal olabilir ama şimdi bu tip şeylerle ancak bu geleneksel şeyler, davranışlar, değer yargıları, iş bölümüne dair, evdeki işte iş bölümüne dair cinsiyetçi ayrımcılığın şeyleri, tabuları ancak böyle radikal şeylerle bence yıkılabilir. Tabii günün birinde eğitim düzeyleri çok artar da inşallah en azından daha fazla sayıda erkek eşlerine yardımcı olmaya başlar, ev sorumluluğunu paylaşmaya başlar diyebiliriz ama bu herhalde 20-30-40 yıl alır. Onun için bunun öncesinde bir şeyler yapmak lazım. Tabii şey açısından da önemli. Yani kadınların, onun için ilk soruyu belki neden merak ettiğimi söylemeyi atladım. Hani eşler çalıştığı durumda, her iki eş de çalışıyor, özellikle kadın çalışıyorsa acaba erkeklerin paylaşımı, sorumluluk üstlenmesi daha yüksek olasılık mı? Bu soruyu doğrusu merak ediyorum ve inşallah bu soruya cevap verdiğinde araştırmacı arkadaşlar gene bir programda bu konuyu ele alabiliriz. Çünkü o zaman eğer bu olasılık artıyorsa eşler çalıştığı zaman, şunu tabii de umabiliriz. Kadınların ne kadar çok istihdama katılırlarsa, çalışma hayatına katılırlarsa, o zaman bu tabular da o kadar daha hızlı bir şekilde diyelim ve daha geniş bir şekilde bu gelenekler yıkılabilecek. Bu açıdan da tabii koronanın başka bir olumsuz etkisi oldu. Yani hani olumlu etkiye şey dersek, erkeklerde en azından ev işlerinde bir kısmı ev işlerine yardım etmeyi öğrendi. Belki bunu ne kadar gerekli olduğunu gördü. Bundan sorumluluk duymaya başladı. Öyle umalım. Ama sonuçta başka bir olumsuz etkisi oldu. Kadınların, çalışan kadın sayısı çok ciddi biçimde azaldı. Yani erkeklerinki de tabii azalmıştı önce aynı şiddette, ama bakıyoruz, bunlardan da söz ettik zaten daha önceki programlarda, şart programlarında. Erkekler daha hızlı toparlıyor istihdam, erkeklerde. Kadınlarda nereden baksan %10, tekrarlayacağım çünkü hakikaten bu beni çok rahatsız ediyor, %35'i çıkmıştı Mart 2019'da. İstanbul'da bu biraz daha yüksektir, rakama bakmadım. Kadınların iş gücüne katılımı, yani iş gücü dediğimiz ya çalışıyorlar, çoğunlukla öyle tabii, ya da iş arıyorlar. Bu 100 kadından 35'i Mart 2019'da iş gücündeydi. Bu sayı zaten pandemi öncesinde azalmaya başlamıştı. Bu tekrar üstünde uzun uzun durmaya gerek yok. Çünkü o arada kadın işsizliği de erkek işsizliğinden bayağı ayrışmaya başlamış. Zaten hep kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek de daha hızlı yükseliyordu. Bunun da etkisi var herhalde ama uzun lafın kısası pandemi öncesinde zaten %33 civarına gerilemişti küsurlara katılım oranı. Bu son olarak %31-32'ye kadar, daha doğrusu önce %30'a kadar düştü, sonra biraz toparlandı ama hala bu Mart 2019'daki %35'in çok gerisinde, yani yıllar kaybedildi. Zaten Türkiye'de kadın katılım oranı 35 bile alsak Avrupa'daki işte iki tane en düşük ülke vardır. Kim diye sorsam herhalde hemen tahmin edersiniz. 55, 56, 57 falan o civardadır katılım oranı, kadın katılım oranı. Biri Yunanistan, komşumuz, öbürü de İtalya'dır. Onlarla bile kıyasladığında, yani şeylerle kıyaslamıyorum. Fransalarla, İngiltere'lerle, İsveç'le. Evet. Kıyaslamıyorum. Bunlarla bile kıyaslandığında zaten çok gerideydik, daha da geriye gittik. Yani dolayısıyla Türkiye'nin en önemli ekonomik kalkınma açısından hem de bu cinsiyet ayrımcılığı meselesi açısından en önemli sorunlarından birisi kadınların bir an önce katılımlarını, iş gücüne katılımlarını arttırmaktan geçiyor. Bunun için de tabii daha başka önlemler de şart. Evet, yani bence bitiyor, sürede bitiriyoruz ama. Ama durum bu. Evet, yani ben son notlarda bu konu üzerinde konuştuğumuz araştırmada COVID-19 iş pandemisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği işlerini kim yaptı, çocuklara kim baktı konulu İPM Mercator politika notunda önemli bir not da şey diye bitiyor görebildiğim kadarıyla. Pandeminin daha da vahim hale getirdiği bakım yüklerinin en azından bir kısmının devletin yetki alanında olduğu hatırlanmalıdır diye devlete düşen sosyal devlet altı çiziliyor. Ve kısa vadede çocukların sağlıklı ortamlarda yüz yüze eğitime dönebilmeleri hane için bakım sorumluluklarını önemli ölçüde azaltacaktır. Yani hem öğretmenlerin hem de 11 yaş altı çocuğu olan ebeveynlerin aşılanmasına öncelik verilmelidir. Gerek okul öncesi gerek ilk öğretim çağındaki çocuklar için kurumsal bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve ebeveynlerin çalışma saatleriyle uyumlu hale getirilmelidir diye de bir vargıya, sonuca varılmış, evet, durumda. Önemli. Yani pandemi döneminin yarattığı özgün sorunlara yönelik bir öneri. Ben de tabii isabetli bir öneri de ne kadar dinlenir bilmiyorum. Çünkü açıkça hele 11 yaş altı, 11 ve 16 yaşındaki çocuklarda, yani bu araştırmada, anket de onu söylüyor, kadınların yükünü arttırmış durumda. Evet. Dolayısıyla bu öncelik meselesi de aşılamada bu hiç dikkate alınmadı. Yani bir tamam, sağlıkçılara öncelikle aşı yapıldı, o anlaşılır bir şey. Ama ondan sonra yaş üzerinden gidiliyor. Ama yaş sadece tek kriter olmamalı. Hadi şey de anlarım, 65 işte orada ölüm oranları, ölüm riski daha yüksek olduğu için öncelik yaşlılara, belli bir yaşın üstündekilere de verildi. O da anlaşılabilir ama ondan sonrası da elbette bence bu tip özel durumlar dikkate alınarak da bir öncelikler şey edilebilir, yeniden dizayn edilebilirdi. Yapılmıyor ama zaten öyle şey etmiş durumdalar ki herhalde, bunalmış durumdalar ki, bugün baktım Allah aşkına 54 bini bulmuş vaka sayısı ya. Evet, siz de bunu yani tabii, çok ayrı bir soru. nereye gidiyoruz o da belli yani. Değil. Peki, süreyi de bitirdik bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Yıldır saçlı kutlu olsun. Dile kolay. Teşekkürler. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.